Откровення. Розділ 7. Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи: «Не шкодьте землі, ані морю, ні деревам, поки не опечатаєм слуг Бога нашого на чолах їх». І я чув число попечатаних – 144 тисячі попечатані з усіх колін синів Ізраїля. Із коліна Юди – 12 тисяч попечатані, із коліна Рувима – 12 тисяч, із коліна Ашера – 12 тисяч, із коліна Нафталі – 12 тисяч, із коліна Манасії – 12 тисяч, із коліна Симеона – 12 тисяч, із коліна Леві – 12 тисяч, із коліна Ісахара – 12 тисяч, із коліна Завулона – 12 тисяч, із коліна Йосифа – 12 тисяч, із коліна Веніямина – 12 тисяч. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг, від усякого народу, і племен, і людностей, і язиків, стояли перед престолом і перед агнцем, одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх. І викликували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і агнцеві!» І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць, і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь! Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні! Амінь!» Один із старших промовив до мене: «Ці, одягнені в одежі білі, хто вони і звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх».